Op dit moment is deze klapper een lieveling van bijna iedere credible DJ. No Ticket No Run van Santos, die ook bekend van Camel's Paul. Ook een vond was zo slim om deze track te contracteren voor zijn eigen label Perfecto Records. Ken je deze nog? Planet Perfecto, Bullet in the Gun. Als je deze op vinyl hebt, mag je van geluk spreken. Hij is heel zeldzaam en ligt nu op de draaitafel van Oakenfold in Dance Department. je nog wat te melden? Kan je het sms'en naar 5380. Dat is 5380. Straks meer Paul Oakenfold in Dance Department. Wessel van Diepen. Dance Department. Met zeer exclusief veel meer Paul Oakenfold. speciaal voor jou haalt hij alleen het allerbeste uit zijn platentas. Paul Oakenfold exclusief in van Deacon's Dance Department. Yeah.

We'll be right back. Christine sms'te waarschijnlijk in een verwarde toestand naar 5380. Ik schop mijn vriend Arnold vanavond nog de deur uit, want ik wil mijn leven opnieuw beginnen met de man waar ik van hou. Paul Oakenfold. En ik dan? Dit is Dance Department en hier is meer. Oki. Vergeet het niet, volgende